param dam dedi dil be dam dedi la la la la bi o be du be ah edam boz dam dedi la la la la bi o bi o naz kun avaz kun mey berez bi o bi o vsaz kun به ناز خود زمن گریز بعد میریم پپرونی دل خون شاد و خندون بعد میریم تاب میخوریم تو شهر آب میخوریم زیر بارون بعد میریم نوک کوه غار اون بالای بالا با تلکابی بعد میریم میخوریم تو شهر دور میخوریم توی ماشین piosenka Pepperoni z ich najnowszego wydanego kilka miesięcy temu albumu. To utwór, z którym już się spotkaliśmy, ale tutaj służył nam zobrazowaniu tego, jak wszechstronnym muzykiem potrafi być Serdar Sarmast. Jeszcze jeden muzyk, który tutaj gościnnie się pojawia na przykład, to muzyk grający na perkusji, jest nim Rusbe Fadawi, który także pierwszej nocy z tych dwóch nocy jazzowych pojawił się w drugim zespole, tym razem był to kwartet, w którym, co dziwić pewnie za bardzo nie powinno, wokalistą był Makan Asghari, którego słyszeliśmy kilka minut temu, Arshid Azarin grał na fortepianie i Amir Rafi, który przyznam szczerze, nie zdążyłem sprawdzić, na jakim instrumencie grał. Ponieważ z płytą zespołu Bomrani nie zdążyliśmy się spotkać w całości, ja pamiętam, że na początku mówiłem, że większość tych piosenek tchnie takim duchem harcerskim, który raczej nieczęsto w Radiu Teheran się pojawia. Przyznaję, że z czasem mój osąd jeszcze bardziej się stępił niż tępy był i jestem gotów zaprezentować kolejną piosenkę z tego albumu Mardomi. To piosenka, jeśli dobrze pamiętam, zamykająca to wydawnictwo, a zespół Bomrani będzie śpiewał o tym, jak to ludzie są przecież szczęśliwi i wolni jak ptaki na wietrze, że tańczą i śmieją się swobodnie, że są dobrzy, wyjątkowi, romantyczni, kochani, inteligentni, pomagają sobie w potrzebie. آدم و شادن آزادن مثل پرنده ها تو باد می رقصن می خندن آزاد آزاد آدم و خوبن محبوبن با صلابت و هدف دست به دست هم میرن همه توی صف آدم و نیکن یونیکن شیک و رومانتیک خاک ساده سر به زیر افتاده از دور چه زیبان عشاق در باران انگار مستن بودن تا ابد هستن من خوردم به تو به رگ‌های چشمان من خوردم به تو به سرمای دستان من خوردم به تو به آجر به سنگ به دیوار سخت به چرخای لنگ آدم ها گرمن نرمن انسان های والا پله پله اوج میگیرن از پایین به بالا غلط میخورن تو عشق تو رویا تو هوای خوب و آبی دریا آدم ها ماهن ناگاهن یاران شفیع قیان محبت و منجیان غریب سایه های بلند در افق های دور صحنه های کشدار و لحظه های عبور خوردم به تو به رگ های چشم هات من خوردم به تو به سرمای دست هات من خوردم به تو به آجر به سنگ به دیوار سخت به چرخای لنگ Thank you. tym sposobem dojechaliśmy już do drugiej nocy z tych nocy jazzowych, które odbyły się minionej poprzedniej nocy i przedpoprzedniej nocy w Teheranie, w kompleksie kulturalnym pałaców Niavaran. To Milad Mohammadi, młody muzyk, rok 1988 i jego debiutancki album wydany w roku 2012, gdzie Milad przedstawiał się szerszej publiczności i włączał się do grona muzyków, którzy wypowiadając się przy pomocy tradycyjnych środków artystycznych, a niewątpliwie do takich należy instrument tar, postanawia wstawić go w zupełnie nowy kontekst, taki, który będzie zrozumiały dla współczesnego odbiorcy, który nie będzie musiał zderzać się z tą bardzo twardą, sztywną tradycją muzyczną irańską, która przynajmniej w wydaniu tych ortodoksyjnych najbardziej muzyków w żadnym absolutnie nawet na milimetr nie powinna się zmienić w żadnym możliwym wydaniu. Milad Mohammadi podchodzi do tego oczywiście inaczej i wystąpił minionej nocy w Teheranie. Wystąpił razem z Husarem Hayamem, z którym nagrali wspólnie płytę i która ukazała się całkiem niedawno temu, a która, muszę przyznać, jeszcze do mnie nie dotarła, i o ile kilka nowych płyt udało mi się otrzymać dzięki wizytom kolejnych gości, no o tyle ta wspólna płyta Husara Hayama i Milada Mohammadiego jeszcze nie, ale to sprawia, że możemy sobie posłuchać tej debiutanckiej płyty Milada Mohammadiego, który kilka miesięcy temu ponownie mi wpadł w oko, gdy w kwietniu w trakcie paryskiego koncertu towarzyszył Alirezie Gorbaniemu. Tam grało również oczywiście na tarze. Milad Mohammadi ze swojej płyty z 2012 roku zatytułowanej Saye, czyli Cień, jeszcze raz. Milad Mohammadi z płyty wydanej w roku 2012 Saje, czyli Cień. No i trudno chyba się dziwić, że czekam i chętnie usłyszę wspólną płytę Milada Mohammadiego i Hosiera Hayama. Płytę wydaną kilka miesięcy temu, albo nawet jeszcze mniej, jeszcze mniej czasu upłynęło od wydania tej płyty, to raptem kilka tygodni. Album nosi dość bezpretensjonalny tytuł Muzyka na pianino i tar. Na pianinie gra Hosier Hayam, na tarze Milad Mohammadi. Album został wydany przez wytwórnię o wdzięcznej nazwie Tehran Records. Wytwórnia ta dopiero co założona właśnie przez Hosiera Hayama. To pierwszy numer w katalogu tej wytwórni. Hosier Hayam zabrał swój cały katalog, czy inaczej odzyskał prawa do swoich nagrań wydawanych przez ostatnie lata wytwórni Hermes Records. Jego trzy bodaj albumy tam wydane zostały już ze sprzedaży wycofane i z logiem wytwórni Hermes Records więcej się nie ukażą. Ale to nie zmienia faktu, że po jedną z takich płyt możemy teraz sięgnąć. Oprócz Huszara Hayama grającego na pianinie, będzie można usłyszeć też Ney. Ken Ney, ten flet sprawia, że muzyka grana na pianinie, na fortepianie dostaje jakiegoś takiego perskiego, irańskiego rumieńca i podobnie będzie też z następną płytą. Jak można się dowiedzieć ze strony wytwórni Tehran Records, a przypomnę, to inicjatywa właśnie samego Hushera Hayama, który przed chwilą grał. Nagrywać też dla jego wytwórni ma zamiar jego siostra, Golfam Hayam, dobrze nam znana choćby z zeszłorocznego albumu Narrante, opublikowanego w Europie Sumptem ECM. Przyznam szczerze, że miałem nawet zamiar dziś przypomnieć ten album we fragmencie, ale zdaje się, że czasu nam nie starczy, natomiast powinno nam go wystarczyć na inną płytę Golfam Hayam, którą przywiozłem dopiero niedawno z poprzedniej wizyty w Iranie, a to płyta wydana w roku 2011 przez wytwórnię Hermes Records. W dużej mierze taka, powiedziałbym, wprawka, no już może nie studencka, raczej taka postudencka, poakademicka. Golfam Hayam gra tutaj kompozycję swojego mentora, swojego nauczyciela, u którego studiowała, był nim Dusan Bogdanowicz. To jego kompozycje, którym Golfam nadała nieco właśnie irańskiego charakteru, komponowała je w tamtejszą narrację i po części też pewnie, żeby ją odrobinę uwiarygodnić, do współpracy zaprosiła grającego na udzie młodego chłopaka, który nazywa się Siavash Roshan. Thank you. Myślę, że jeszcze kilka lat temu taka Golfam Hayam, myślę, że do dziś można już powiedzieć, dość znana artystka, dobrze by się odnalazła w takim małym instytucie wydawniczym jak Herat. To instytut, który, przypomnę, zaprosił ośmiu, chyba dziewięciu młodych muzyków, którym powiedział, żeby po prostu grali tak, jak uważają oni, to tylko będą rejestrować. No tak bezpretensjonalnie, trochę też bez pomysłu, raczej bym powiedział. I efekty są oczywiście różne. O kilku z nich zdążyliśmy się już przekonać. Na przykład Mehdad Mehdi jest autorem ścieżki dźwiękowej do ostatniego filmu Asghara Farhadiego. I to z muzyką właśnie na takim albumie zawartym. Ja dziś, kontynuując ten wątek gitarowy, jeszcze chciałbym sięgnąć po album numer 8, który też właśnie przywiozłem kilka miesięcy temu. To album podpisany przez niejakiego Hoseina Kamaniego, ale we wkładce dość bogatej. Akurat tylko zdjęcia, więc o samym Hoseinie za wiele powiedzieć nie mogę. takim nieco akademickim klimacie pozostaniemy do końca audycji. Nasze spotkanie zakończy Sandway Collective. Zespół złożony z trzech muzyków, z czego dwa nazwiska będą brzmiały dość swojsko. Stefan Krasniński, Simon Merli i Kamran Sadeghi. Te swojsko brzmiące to polskie, irańskie, tak sobie wyobrażam nazwiska. Sandwalk Collective kilka lat temu współpracował z Patti Smith przy albumie poświęconym ostatniej drodze, można powiedzieć, Nico, znanej z Velvet Underground. Natomiast na swoim ostatnim albumie wkraczają na korytarze kilku konserwatoriów muzycznych w Szanghaju, w Sankt Petersburgu i w Neapolu. I stają się takimi neoklasycznymi podglądaczami, podnadgrywaczami, którzy przysłuchują się i nagrywają młodych adeptów, którzy ćwiczą i ćwiczą do bólu palców na różnych instrumentach. Zresztą tytuł tej płyty to Przed muzyką jest krew. Album z dźwiękami preparowanymi z pośród setek godzin nagranych w tych konserwatoriach. Muzycy Sandwalk Collective wybrali kilkadziesiąt minut. Halina Leszczyńska audycję zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Budzik pewnie przewraca się teraz na drugi bok. Za kilka minut powita Państwa Łukasz Karusta.